بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگو، گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ آسمانی مذاہب میں محفوظ رہ جانے والا مذہب، محفوظ رہ جانے والا دین صرف اور صرف اسلام ہے، باقی سارے مذاہب مٹ گئے، آسمانی کتابیں مٹ گئیں. ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آسمانی کتابیں سچی تھیں، اللہ کی اتاری بھی تھیں، جس زمانے میں اتنی اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تھی، لوگوں نے ان کو مٹا دیا. پھر زمانہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، ضرورتیں بدلتی گئیں. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بچپن، جوانی، ان مراحل سے بچہ گزرتا ہے تو الگ الگ زمانے میں الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں. جس وقت بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو دودھ پینا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب اس کی دودھ پینے کی عمر ختم ہو رہی ہوتی ہے اور اب وہ دانہ روٹی چبا کر کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کے منہ میں دانت نکل آتے. 10-12-15 سال تک وہ بچپن والے دانت رہتے، کچے والے، جن کو آپ لوگ دودھ کا دانت کہتے ہیں. پھر وہ دانت گرتے ہیں، دوسرے دانت نکل آتے. اب جو دانت نکلے ان سے اس کو ہڈی بھی توڑنا ہے، گوشت بھی چبانا ہے، چنا بھی چبانا ہے، سخت سے سخت چیز چبا کر کھانا ہے. یہ دانت اب آخری عمر تک رہیں گے اور جو گر گئے وہاں پر اب تیبارہ کچھ نہیں اگے گا. انسانوں کی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر تبدیلیاں کرتا رہتا ہے. آج سے 500 سال پہلے آدھی دنیا غیر آباد تھی، آبادیاں بڑھیں، بنجر زمینیں جوتی گئیں، زائد جنگل کاٹے گئے، دریا، کھاڑیاں اور سمندر پاٹ کر مکانات بنائے گئے. اس زمانے میں لوگ مکان گراؤنڈ لیول کا یا بہت سے بہت ایک مالے کا بناتے تھے. اس زمانے میں اگر کوئی 4-5 مالے کا مکان بنائے تو لوگ اس کو بیوقوف کہتے تھے، کون جائے گا اوپر رہنے کی. لیکن آج جدھر دیکھیے، 2 مالا، 4 مالا اور بڑے شہروں کے اندر ٹاور بن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت لوگ لوہے کے مکان بنائیں گے. اس زمانے میں مکان کی تعمیر میں لوہے کا استعمال نہیں ہوتا تھا. آج ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا لوگ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستے بنائیں گے. لوگ پریشان تھے کہ پہاڑ کے اندر سے راستہ کیسے بنے گا، آج بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. آپ نے فرمایا تمام ندیوں پر، نالوں پر پل بنیں گے. بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ فرمایا جنگل میں ننگے پیر، ننگے بدن پھرنے والے، مہاراشٹر کی تہذیب جو لوگ واقف ہے، 50 سال پہلے یہاں کے لوگ کیا پہنتے تھے آپ کو معلوم ہے؟ لنگوٹی باندھتے. ارے اور تو اور پولیس ڈپارٹمنٹ چڈی پہنتا تھا. یہ تو انتولے صاحب کی مہربانی، ان کو پینٹ پہنا دیا. جنگلوں میں آدی واسی چڈیاں اور لنگوٹ باندھ کر آج بھی رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا جب جبرائیل امین نے ان سے قیامت کی نشانیاں پوچھی تھی. پہلا سوال کیا تھا متى الساعة، قیامت کب آئے؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ حضرات غور سے سن لیں جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے ورنہ ان کی شان کے خلاف ہے. یہ آپ کی کم علمی کی دلیل ہے. قرآن و حدیث کے اندر دسیوں مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے کہا اس کا علم صرف اللہ کو. جبرائیل امین نے سوال کیا متى الساعة، قیامت کب آئے؟ آپ نے جواب دیا من المسؤول عنها باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں معلوم. یعنی اس کا صحیح علم قیامت کب آئے گی صحیح وقت اللہ کے پاس ہے، نہ تمہیں معلوم نہ مجھے معلوم. جبرائیل امین نے کہا من اماراتها، اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے. فرمایا ہاں نشانیاں یہ ہیں. قیامت کی نشانیاں تین طرح کی. پہلی نشانی تو یہ ہے جس طریقے سے بچپن جوانی بڑھاپا، تو بڑھاپے کے بعد تو موت ہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں ایک بوڑھی عورت ملی تھی، آپ نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ دنیا ہے. دیکھیے ایک پرچی آئی ہے کسی عورت کی مدد کے لیے. یہاں سے جمعہ کے بیان میں نہ چندے کا اعلان ہوتا ہے عام طور پر، اور نہ کسی کے ذاتی مدد کا اعلان ہوتا ہے. کوئی ضرورت مند ہے باہر بیٹھا ہے، آپ لوگ دیکھیں، اگر آپ کو اطمینان ہو تو اپنے طور پر کچھ مدد کر دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں ایک عام بات یہ کہتا ہوں کسی بھی ضرورت مند کی تحقیق پہلے کر لیں، اگر واقعتاً ضرورت مند ہے تو اس کا ایڈریس لے لیں، اور 2-4-10 لوگ مل کر زکات کی رقم پڑی ہوتی ہے. بہت زیادہ خستہ حال ہے تو پھر انٹرسٹ کی رقم بھی استعمال کر سکتے ہیں. مسلمانوں وہ مزاج رہا ہے، اتنی فرصت کس کو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی واقعتاً پریشان حال ہے اور تحقیق کے بعد اطمینان ہو جائے تو اس کی مدد کر دینی چاہیے، ورنہ ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو ایک آدھ مثالیں بتلا دوں. قریب کی ایک مسجد میں ایک صاحب کھڑے ہو کر باہر ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے تھے. اس کو لگا ہے تو صحت مند آدمی ہے، کیوں کھڑے ہو؟ میں نے پوچھا چلا کہاں سے آیا، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں. اعظم گڑھ میں کس جگہ کے؟ ارے بولا نا اعظم گڑھ کا رہنے والا. اعظم گڑھ میں کوئی تحصیل تو ہوگی، کوئی گاؤں تو ہوگا. آپ سے کیا مطلب، آپ کو کیا سمجھے گا؟ مطلب سب سمجھے گا، آپ بتاؤ تو کم سے کم کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا آپ اعظم گڑھ کے کس علاقے کے رہنے والے ہوں گے؟ میں اس علاقے کے لوگوں کو فون کروں گا، بھائی تمہارے علاقے کا ایک پریشان حال مجبور آدمی، اس کی مدد کر دو، میں آپ کی مدد کروا دوں گا. وہ سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں، بولے تم کو کچھ دینا ہے تو دو ورنہ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ذرا سمجھ بوجھ کر. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ واقعتاً کوئی مجبور ہوتا ہے، واقعتاً مجبور کی آپ کو ایک مثال دے دوں. میں کل ایک خون آیا میرے پاس، انہیں مولانا صاحب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بیمار تھے. میری والدہ محنت مزدوری کر کے گھر چلا رہی تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ عزت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اب گھر چلے کیسے؟ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. میں نے کہا کوئی بھائی نہیں؟ بولے بھائی چھوٹا ہے. کئے بہنیں ہوں؟ کہا 6 بہنیں ہیں اور 6 کی 6 بالغ ہے، شادی کی عمر کو ہے، اور گھر میں کھانے کو نہیں ہے. کیا کرتی تھی؟ ایک کارخانے میں جا کر کچھ چکرا وغیرہ پھراتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اور خاندان والے سب کے سب ناکارہ ہیں، یہ قید سن لیجیے گا، اس خاندان کے سب ناکارہ ہوں گے، تب شکل یہ پیدا ہوگی نا. اگر خاندان میں کسی کو غیرت ہوگی پتہ نہیں فلانے کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوہ گھر میں چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا. یہ آپ کے حج عمرے نماز روزہ چلے چار مہینے خانقاہوں کے مراقبے کچھ کام نہیں آئیں گے, سب کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا. جس خاندان کی بیوہ عورت بغیر کھائے سو رہی ہے اور بالغ بچیاں باہر نکل کر عزت بیچنے پر مجبور ہے, اس خاندان کے مالداروں آفس میں بیٹھ کر زکات خیرات لاکھ بانٹتے رہو, جنت کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن ہیں ایسے حالات, کس کو پڑی؟ فقہا نے لکھا ہے اگر عورت کے ساتھ ایسی مجبوری ہو کہ گھر چلانے کی مجبوری ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو, وہ دن میں باہر جا کر پورا لباس پہن لے, دن میں باہر جا کر کہیں پر کام کر کے دن دن لوٹ آئے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, ایسے مجبور بھی ہوتے ہیں شہر کے اندر. واقعتاً مجبور ایسے ہوتے ہیں اور روڈ پر چل کر مانگنے والے ویسے ہوتے ہیں. یہ فرق ہم کو کرنا ہے, ہم کو ٹائم نہیں, ہم کو فرصت نہیں ہے. ارے ایمان تمہارے اندر ہے, ایک ایمان والے بھائی کی مدد کرنے کے لیے آپ کو فرصت نہیں ہے, تمہاری زکات خیرات نہیں نکلتی. بہرحال اللہ معاف کرے, جو پرچی آئی ہے پرچی بھیجنے والے سے میں معذرت چاہوں گا, اعلان تو میں کر نہیں سکوں گا. مصلی حضرات اپنے طور پر دیکھ لیں, بہت سے لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں. اگر واقعتاً کوئی پریشان حال مجبور ہو تو اس کی مدد کر دینی چاہیے. ایک بات درود شریف پڑھ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کی نشانیاں تین طرح کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرب قیامت کا دور چل رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں ملی تھی. آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ دنیا ہے, بوڑھی ہو گئی ہے اور بڑھاپے کے بعد موت. خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی بعثت قیامت کی نشانی ہے, اس لیے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں. اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اب قیامت آئے گی. آپ کے زمانے میں جن معجزات کا ظہور ہوا ہے وہ معجزات قیامت کی نشانی ہے. قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت کا وقت قریب آ گیا, چاند دو ٹکڑے ہو چکا. چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, یہ دور کی نشانی ہے. اور آگے آئیے, کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بہت قریب آنے کی علامت ہوں گی, جیسے جنگل میں رہنے والے اونچے اونچے مکانات بنائیں گے, دجال کا ظہور ہوگا, عالمی پیمانے پر مسلمانوں پر دوسری قومیں حملہ کریں گی, امام مہدی کا ظہور ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اور تیسری علامت وہ ہے سب سے آخری کنڈیشن میں, جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان معتبر نہیں. لا تنفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل, جو پہلے سے ایمان والا نہیں ہے نیا کلمہ معتبر نہیں. وہ کب ہوگا؟ جب قیامت کے واقع ہونے کی نشانی ظاہر ہو جائے گی. وہ کون سی نشانی ہے؟ سورج کا بجائے پورب کے پچھم سے طلوع ہونا, صفا پہاڑ کے اوپر ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسان کی طرح باتیں کرتا ہوگا, اور نگاہ سے تیز اس کی مسافت ہوگی, کچھ دیر میں یہاں, کچھ دیر میں وہاں, کچھ دیر میں وہاں, کچھ دیر میں وہاں, گھوم گھوم کر انسانوں کو یہ بات بتلائے گا کہ انسانوں, انبیاء کرام کی تعلیمات پر تم نے عمل نہیں کیا, اب تو قیامت آ رہی ہے, اب کسی کا کلمہ معتبر نہیں. قرآن نے کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یہ جو نشانیاں ہیں, سورج کا بجائے پورب کے پچھم سے طلوع ہونا, دابت الارض کا ظاہر ہونا, یہ قیامت کے واقع ہونے کی نشانی, جس کے بعد ایمان معتبر نہیں. اس کے بعد سور پھونکا جائے گا, دو سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے انسان بے ہوش ہو کر گر جائیں گے, قرآن کہتا ہے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، ساری دنیا فنا ہو جائے. اس ہولناکی کی قرآن نے منظر کشی کی ہے، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، اس کا بھوچال خطرناک قسم کا ہوگا، پہاڑ اپنی جگہوں سے اکھڑ جائیں گے اور فضا میں پہاڑ اس طرح تیرتے ہوں گے جس طرح دھنکی ہوئی روئی ہوا میں تیرتی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش، انسان اس طرح مارے مارے پھریں گے جس طرح کیڑے مکوڑے مارے مارے پھرتے. دیکھا ہوگا گرمی کے موسم میں شمع جلتی ہے، پرندے آتے ہیں لڑ لڑ کے گرتے ہیں، کوئی یہاں پڑا کوئی وہاں پڑا کوئی وہاں پڑا، جھاڑو لگا کے ایک طرف آپ کر کے جا کے اس کو بٹر میں پھینک دیتے. اس طرح انسانیت ماری ماری پھرے گی. اس ہولناک منظر سے متاثر ہو کر عورتیں اپنے گود کے بچوں کو پھینک کر بھاگیں گی. یہ تعبیر ہے قرآن، ماں اپنی گودی سے چھاتی سے بچے کو چھڑا کر پھینک کر بھاگے گی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک کر بھاگیں گی. وتر الناس سکارا وما هم بسکارا، ہر آدمی کو تم دیکھو گے نشے کی حالت میں ہوگا، غنودگی کی حالت میں ہوگا. نشہ نہیں ہے، قیامت کے واقع ہونے کے یہ اسباب ہیں. ساری دنیا خاموش پڑی ہوگی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، سب اٹھیں گے، جو اس وقت مرے وہ بھی اٹھیں گے اور جو پہلے سے مرے وہ بھی اٹھیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے مرے اور مرنے کے بعد قبر میں دفن کرو تو، دریا میں بہاؤ تو، آگ میں جلاؤ تو، لاش ملے نہ ملے، ہر انسان کے جسم کے اجزاء جمع ہو کر اس کی روح کے ساتھ لگ کر کے سارے انسان جمع ہوں گے. کتنا بڑا مجمع ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس وقت دنیا کے اندر جو مجمع ہے، اس پورے مجمع کو کسی ایک میدان میں آپ جمع کرو، کیا انجام ہوگا اس وقت؟ ارے بھائی اجتماعات ہوتے ہیں، اب تو ضلعی اجتماع ہونے لگا. جب صوبائی اجتماع ہوتا تھا، دنیا کا اجتماع دیکھا ہوگا، مہینوں پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں، کھانے کے زون، پانی کا اسٹاک، سنڈاس، باتھ روم، سارے انتظامات ہوتے ہیں، پنڈال، اور ذرا سا ایک آندھی آ جائے پنڈال اڑ جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ پانی برس گیا تھا وہاں، کیا حال ہوا تھا؟ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت واقع ہونے تک کتنے انسان ہوں گے؟ وہ سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے. جس میدان میں جمع ہوں گے اس میدان کا نام ہوگا میدان محشر. محشر کے معنی جمع ہونے کی جگہ. سارے انسان جمع ہو گئے، کوئی وہاں پانی پلائے گا؟ نہیں. کوئی چھاتا لگائے گا؟ نہیں. آج سورج ہم سے تقریباً 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے. ذرا ایک مہینہ اور آگے بڑھ جائیں دیجئے آپ، اپریل کا مہینہ گزر جائیں دیجئے، پھر دیکھیے کیسی گرمی پڑتی ہے. 25 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج ہے تو گرمی کا یہ حال ہوتا ہے. جبکہ زمین مٹی کی ہے، کچی ہے، کہیں نہ کہیں سایہ ہے، کہیں نہ کہیں پانی ہے، ندیاں ہیں، کھاڑی ہے، ہینڈ پمپ ہے، کنویں ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہو. انسانیت ماری ماری پھرے گی، سورج سر کے اوپر ہوگا. اس وقت انسان کے کام کیا آئے گا؟ صرف اور صرف اس کی نیکیاں. خداوند قدوس جلال میں ہوں گے. اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ مجھ کو ڈر لگتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو شامل کر کے بول رہا ہوں، دنیا کے اندر چودراہٹ کرنے والوں تمہاری تو کوئی اوقات نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے پوری پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان کو جرأت نہیں ہوگی سر اٹھا کے اوپر دیکھنے. خدا بند قدوس اعلان کر رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی سر اٹھنے والا نہیں ہوگا. خدا بند قدوس دوبارہ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، صرف اور صرف اس ایک خدا کی جو سب پر غالب ہے اور با اختیار ہے. ہمارے پاس آج جو کچھ ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے ننگے بدن خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے خالی ہاتھ اور ننگے بدن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں لوگ ننگے بدن ننگے پیر اٹھائے جائیں گے. یحشر الناس حفاۃ عراۃ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، سارے انسان ننگے ہوں گے. الناس ینظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو سنیے. میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، نچلے حصے میں تہ خانے میں جو آپ کی چھت تھی جس پر آپ بیٹھے ہیں، جس مسجد کے حصے میں، اس کا جو نچلا حصہ تھا تہ خانے سے اوپر کا حصہ، اس پر جب سلیب پڑی تھی 20-25 سال پہلے، تب سے اب تک پلسٹر نہیں ہو پایا تھا. اس کی سخت ضرورت تھی، پلسٹر کا کام چالو تھا، تقریباً مکمل ہو گیا، کنارے تک آ گیا، ادھر بھی مکمل ہو گیا، ادھر بھی مکمل ہو گیا. اب شاید باہر کا تھوڑا حصہ بچے گا، اس میں کرا دیں گے. الحمدللہ تہ خانے کا پلسٹر جس کا کام جاری تھا، مزدوری بہت پیسہ لگتا. بعض لوگوں کو غلط فہمی، کیا خرچہ ہے؟ تقریباً 5000 روپیہ پر ڈے مزدوری میں جاتا ہے. کتنا ہوا مہینے کا؟ 1.5 لاکھ روپیہ. کچھ لوگ غور سے بورڈ پہنچے رہتے، 12000 آیا، 4 ہفتے کا 60000 ہوا، کیا ہوتا ہوگا؟ بول صاحب لو لگاتے ہوں، کیا ہوتا ہوگا؟ ارے 5000 پر ڈے تو مزدوری میں جاتا ہے، سامان اس کے علاوہ ہے. یہاں شکوہ شکایت کرنا مقصد نہیں، بتلانا یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک پیسہ ایمانداری کے ساتھ کسی مسجد کے تعمیری کام میں لگایا جا رہا ہے. اس سے فارغ ہونے کے بعد اگلا بہت بڑا مرحلہ ہے باہر کے حصے کے پترے کے شیڈ کو پورا کھول دینا، اور ایک مرتبہ اثر نو نئے پترے لگا کر اس کو مکمل محفوظ کر دینا. پر سال برسات سے پہلے بہت کوشش کی، بہت ریپیئر کرایا، 50000 روپیہ مزدوری میں گیا، لیکن مسئلے کا حل نہ نکلا. اس لیے کہ پرانے پترے ہیں جو خود ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور دوڑ کافی لمبی ہے، ہائٹ کم ہے، بہت سے مسائل ہیں. انشاءاللہ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس میں ہاتھ لگایا جائے گا. جس طرح چھوٹے چھوٹے بہت سے کام اللہ کرا رہا ہے، یہ کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ کی مسجد میں آپ کے ذریعے سے جو بھی کام ہو رہا ہے، ہم اور آپ مر کر اپنے اپنے قبروں میں چلے جائیں گے، یہی ساری نیکیاں ہمارے آپ کے کام آئیں گی. اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بزرگوں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میدان محشر میں سارے انسان ننگے ہوں گے، تو سوال پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. وہاں جو حالات ہوں گے، جو منظر ہوگا، ہر انسان کی نگاہ اس کے پنجوں پر ہوگی. کوئی انسان نگاہ اٹھانے کی جرات نہ کر رہا ہو. اور شروع میں میدان محشر کا شروع کا دور، اس وقت تو انبیاء کرام بھی کانپ رہے ہوں گے. جب شروع کا دور ہوگا تو انبیاء کرام بھی کانپ رہے ہوں گے. اس کے بعد جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو نیک اور بد کا فرق ہو جائے گا. اچھے لوگ الگ کھڑے کیے جائیں گے، برے لوگ الگ کھڑے کیے جائیں گے. اچھے لوگوں کا نام اعمال گرچہ کھلے گا نہیں ابھی، لیکن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جس طرح کسی اسکول میں رزلٹ دینے سے پہلے اعلان ہو جائے کہ بھائی فرسٹ ڈویژن کے جو بچے ہیں ان کو ہم ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں، ابھی ہم پوزیشن کا اعلان نہیں کر رہے، پرسن کا اعلان نہیں کر رہے، ڈویژن کا اعلان کر رہے، فلانے فلانے فلانے اٹھ جاؤ، دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ. تو کم سے کم گھر والوں کو اطمینان ہوا کہ بچہ ہمارا پاس ہو گیا. اب جو پاس ہوئے ہیں لیکن نمبر کم ہیں، وہ سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جو فیل ہو گئے ہیں وہ بائیں طرف کھڑے ہو جائیں. چلو فلانے فلانے فلانے فلانے بائیں طرف کھڑے ہو، یہ بعد میں اعلان ہوگا کہ مضمون میں فیل ہوا ہے. ہوتا ہے نہیں ہو دنیا کے؟ ہوتا ہے. کسی بھی بڑے مجمع کے اندر خواص کے لیے الگ اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں بھی میدان محشر میں خواص کے ساتھ الگ سلوک کیا جائے گا. جب وہ امتیاز شروع ہو جائے گا اس موقع کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کچھ بیچاروں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, ہم منع نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھیے, عقل کا استعمال کم کیجیے, اس لیے کہ یہ بدھی اس لائق نہیں ہے آپ کی, ابھی آپ اس لائق نہیں بنے ہو, اس کا استعمال کم کرو, احتراماً پڑھو. جس طریقے سے قرآن کے الفاظ کو احتراماً پڑھنا باعث ثواب ہے, قرآن کے ترجمے کو احتراماً پڑھنا باعث ثواب ہے. جب آپ نہ سمجھ کر اپنی اقول اپنی منطق لگاتے ہو, گمراہی وہیں شروع ہوتی ہے. ایک صاحب کل مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے, میں نے سمجھا دیا ان کو, مطلب وہ سنت اور فرض نہیں ہے نا. میں نے کہا میرے بھائی مسئلہ پوچھ لیا, خاموش ہو گیا. تم کو اتنا پتہ نہیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں, فرض کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو آپ مجھ کو مزید سمجھا رہے کہ مطلب فرض نہیں ہے نا. تم کو لفظ کے فرض کے معنی بھی نہیں معلوم ہے, خاموش بیٹھو. تب انہوں نے خاموشی اختیار کی. ہم اگر اپنے آفس کے اندر ٹانگ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کاریگروں سے ہمارا سب کا یہاں سیٹ ہاں سیٹ ہاں سیٹ, سورج نکلا ہے ہاں سیٹ, تارے دکھ رہے ہیں ہاں سیٹ, ہر جگہ اپنی عقل مت چھو. قرآن پاک میں ایک ہی بات کو کئی مقامات پر کہا گیا, کہیں کہا گیا کہ روز قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا, انبیاء کرام بھی کانپ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور کہیں کہا گیا کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا, وہ بھی صحیح ہے. اب کوئی کہے کہ اولیاء اللہ تو مطمئن ہوں گے, انبیاء کرام کانپ رہے ہوں گے, ہو گیا کا مسئلہ, ہو گیا کا. جیسے ایک آدمی کا انتقال ہوگا, اب بورڈ لکھا گیا حاجی فلانے فلانے کا انتقال ہو گیا, نماز جنازہ ظہر میں پڑھی جائے گی. ارے کل تو زندہ تھے, ہاں کل زندہ تھے آج مر گئے, وہ انتقال سے کچھ دیر پہلے زندہ تھے تب تو مرے, ایک گھنٹہ پہلے زندہ تھے اب ان کا انتقال ہو گیا. اس فرق کو سمجھو, ایک کہتا ہے کہ وہ اس سے ملاقات ہوئی میرے ساتھ چائے پیا, اور ایک کہتا ہے ان کا انتقال ہو گیا. ایسا کیسے ہوگا؟ ارے بھائی مرنے سے پہلے زندہ تھے اس کے بعد مر گئے, دونوں باتیں صحیح ہیں. ان دونوں باتوں کا فرق سمجھو. قرآن کے اندر ایک بات کئی جگہ کہی گئی ہے, حدیث کے اندر ایک بات کئی جگہ کہی گئی ہے, اس کا پس منظر یہ ہے, اس کا پس منظر یہ ہے. شروع کا دور جب ہوگا سب کانپتے ہوں گے, اور اس کانپنے کی حالت یہ ہوگی, سنیے غور سے اس بات, میدان محشر میں الگ الگ بندوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا. کسی کے لیے وہ دن دنیا کے دن کی طرح ہوگا, اور کسی کے لیے وہ دن ہزار سال کے برابر ہوگا, کسی کے لیے وہ دن دس ہزار سال کے برابر ہوگا, اور کسی کے لیے وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا. قرآن نے آخرت کے دن کو الگ الگ انداز سے تعبیر کیا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, قرآن کہہ رہا ہے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا. سورہ معارج کے اندر قرآن کہہ رہا ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ, پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا, وہ بھی صحیح ہے. اور ایک دن ہمارے دن کے برابر ہوگا, یہ بھی صحیح ہے. اب آپ کو لگتا ہے غلط تو کسی حکیم سے اچھا سا معذور بنوا لیجیے گا, دماغ اس لائق بنے جو حالات پیش آئیں گے. جن کے ساتھ وہ حالات نارمل ہوں گے ان کے لیے وہ دن اس دن جیسا ہوگا, اور جن کے ساتھ حالات پیش آئیں گے مشکلات ہوں گی, مشکلات کم ہوں گی, ان کے لیے وہ دن ہزار سال کے برابر ہوگا, اور جن کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے ان کے لیے وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا. جس طرح ایک آدمی حالات کا شکار ہو جاتا ہے, دو پانچ دن کے اندر اس کی وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ صحت کے اعتبار سے دسیوں سال آگے بڑھ گیا, دس سال کے بعد جیسا چہرہ ہونا چاہیے تھا ہفتے بھر میں اس کا ویسا چہرہ ہوگا. ہوتا ہے, آپ حضرات کاروباری خوب جانتے ہیں حالات خراب ہوں کسی کا بلڈ پریشر لو ہائی ہونے لگتا ہے، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو ہٹیک آ جاتا ہے، طرح طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. روز قیامت کیا حالات ہوں گے؟ سورج سر کے اوپر ہوگا، انسانوں کے پسینے کا سیلاب بہ رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پسینے میں کوئی تخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوگا، اور کچھ لوگ گوتے لگا رہے ہوں گے. کس میں؟ پسینے کے سیلاب میں. سایہ نام کی چیز نہیں ہوگی. سایہ کس چیز کا؟ بلڈنگ کا؟ بلڈنگ ہی نہیں ہوگی. پیڑ کا؟ پیڑ ہی نہیں ہوئے گا. منڈپ کا؟ ارے منڈپ کھڑا کس پر ہوگا؟ بامو ہی نہیں ہوئے گا، کپڑا ہی نہیں ہوگا. اس وقت صرف اور صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور عرش کا سایہ انبیاء کرام کو نصیب ہوگا، سات طرح کے انسانوں کو نصیب ہوگا. سات لوگوں کو نہیں، سات طرح کے لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. بہت تفصیل ہے اس میں، یہ تفصیل کا موقع دی. صرف ایک نام لیتا ہوں، اس میں سات طرح کے لوگوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ وہ نوجوان ان سات طرح کے لوگوں میں شامل ہوگا جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہوگی. جس نوجوان کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہو، اس لیے کہ جوانی بہتنے کا زمانہ ہوتا ہے. جوانی خواب کی سی بات ہے اس دنیا فانی میں، مگر یہ بات کس کو یاد رہتی ہے؟ جوانی میں تہلکا ڈال دیتی ہے فضائے آسمانی میں، جوانی جب خدا کو یاد کرتی ہے جوانی میں. کیوں؟ انسانی مزاج ہے، جب معصیت کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں تو معصیت زیادہ ہوتی ہے، اور معصیت کے اسباب کم ہوتے ہیں تو معصیت کم ہوتی ہے. اب کس بات کو بھی سمجھانے کے لیے کچھ دیر گفتگو کروں، اور آسان کر کے میں سمجھاؤں. آپ کے پاس گاڑی ہے، بمبئی جانا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، ڈرائیور بھی اچھا ہے، لیکن جام لگا تو کہاں سے جائیں گے آپ؟ روڈ تو کھلا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں سرکس شیاطین کو اسی لیے قید کر دیتے ہیں تاکہ ٹریفک کھل جائے، جانے والا جائے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم لوگ ملاقات کرنے گئے سی ایم صاحب سے، پہنچے وہ تو کولہاپور میں. اب بعد لوگ بھڑک گئے جو ساتھ میں تھے، یہ بےخوب رہتے ہم لوگ، کولہاپور سے کب آئے گا، رات بھر چلے گا، صبح پہنچے گا. میں نے کہا آدھے گھنٹے میں ابھی آ رہا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ایئر پورٹ پہ وہاں سے اڑے، بمبئی اترے، اسپیشل تیار ہے ان کے پاس، اور بمبئی اترے ٹریفک روک دیا گیا. 80 لنک سے انہوں نے گاڑی گزار دی، 15 منٹ بنگلے میں آ گئے. پریشان کیوں ہو؟ وہ تو ہمارے تمہارے لیے گوڑوی کلیان لنکا دکھتا ہے، ٹریفک ہے، جام ہے، فلا ہے، راستہ روک دیا گیا، ٹریفک جانے دو، ان کو ہی گزرنا ہے، نہ کسی کو سامنے جانا ہے، نہ کسی کو اوور ٹیک کرنا ہے، تو فاصلہ کتنا ہے؟ خدا بند قدوس رمضان مبارک کے مہینے میں نیک بندوں کو نیکی کرنے کا موقع فراہم کرتے. جاؤ سارے سرکش شیاطین قید کر دیے. اور دوسری چیز، انسانی مزاج لالچی ہے، کیا ملے گا دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، کیا بچے گا؟ تو رمضان میں کہہ دیا گیا 70 گنا بچے گا، سارا کام چھوڑ کے لگ جائے اسی میں. اب توفیق نہ ہو تو الگ بات. جوانی جب ہوتی ہے، جوانی اس وقت تمام تقاضے جوان ہوتے ہیں، اور معصیت کے سارے اسباب فراہم ہوتے ہیں. اس کے مقابلے بڑھاپا آ گیا. میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بتلا رہا ہوں، حقیقت بتلا رہا ہوں، سنیے، ناراحت مت ہوئیے گا. بڑھاپا آ گیا، اب گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، نہ بیوی پوچھتی ہے، نہ بچے پوچھتے، کسی کام کا تو بچا نہیں. اب بڈھے کو دو روٹی مل جائے وہی غنیمت ہے. اب ماشاء اللہ حج بھی کرائے، داڑھی بھی رکھ لی، بیوی کام میں لگ گئے، مسجد نظر آنے لگے، ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انکار نہیں کیا، دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ دینداری اختیاری نہیں، مجبوری کی ہے. یہ کوالٹی کا فرق ہے. اب دینداری جو ہے وہ مجبوری کا حصہ ہے، جائیں کہاں؟ کوئی پوچھتا نہیں. اور جوان, جب جوان صبح صبح نہا دھو کر کے خوبصورت کپڑے پہن کے نکلتا ہے تو اس کو دنیا دیکھتی ہے اور وہ بھی دکھانے کا شوق کرتا ہے. فرق ہے نا. اور وہ شوق بڑھتا ہی جا رہا ہے. کپڑے کا مقصد تھا بدن کو ڈھکنا اور بدن کو موسم کی سختیوں سے بچانا, سردی نہ لگے, لو نہ لگے, کان ڈھانپ لو. جب تک یہ مزاج تھا لوگ صحت کی رعایت کرتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے؟ دوسروں کو اچھا لگے. جب دوسروں کو اچھا لگے تو نوجوان سر کے بال میں تیل نہیں لگاتا. اب کیا ہوگا؟ جب بال میں تیل نہیں لگے گا دماغ میں خشکی پیدا ہوگی, امراض پیدا ہوں گے. پہلے لوگ بال میں تیل لگاتے تھے. پہلے کی بڑی بوڑھی عورتیں بچوں کو لے کر تیل کی مالش کرتی تھی آدھا ایک گھنٹہ, اور مالش کر کے دھوپ میں چھوڑ دیتی تھی, خوب کھیلے کودے مٹی میں, بعد میں نہلا دیں گے. آج بچی کی ماں سے کہو کہ بیٹی تیل لگا دے, باس مارا ہے. جی ہاں, فرصت نہیں ہے. تو پہلے کے زمانے کے لوگ 50 کلو اٹھاتے تھے, ان کی کمر خراب نہیں ہوتی تھی, گردن موچ نہیں کھاتی تھی. آج کی بتی میں 10 کلو کا سامان لے کر دیوان شاہ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کمر تکلیف کرتی. کیا ہو گیا؟ جب بچپن میں وہ کام نہیں کیا گیا, صحت کی رعایت نہیں کی گئی, انجام دیکھ لیجیے. کپڑے کا مقصد, لباس کا مقصد ہے بدن ڈھکنا. ضمناً خوبصورتی آ جائے منع نہیں ہے, لیکن صرف اور صرف خوبصورتی تو پھر نوجوان بھی سچ بچ کے نکلتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے. بچے بھی وہی کرتے ہیں, بچیاں بھی وہی کرتی ہیں. قدم قدم پر شیطان لگا ہوا ہے, قدم قدم پر گمراہی کے اسباب ہیں. اس گمراہی کی بازار میں اگر کوئی نوجوان اپنے خالق و مالک کو یاد کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, تہجد کا اہتمام کرتا ہے, نگاہوں کا بھی, نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, زبان کی حفاظت کرتا ہے, کان کی حفاظت کرتا ہے, کیوں؟ گمراہی تو فضا میں اڑ رہی ہے. جدھر جاؤ گمراہی کے اسباب ہے, شیطان کا جال پھیلا ہوا ہے. یہ نوجوان اس جوانی میں دنیا کی زمینوں میں نہ پڑ کے اپنے خالق و مالک ساتھ جڑ گیا. خداوند قدوس کو اس نوجوان پر اتنا پیار آتا ہے, اتنا رشک آتا ہے. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے, جنگل میں ایک چرواہا ہے, بکریاں چرا رہا ہے. نماز کا وقت ہوا, اس نے کھڑے ہو کر کسی قلعے پر اذان دی, اللہ اکبر. کون سن رہا ہے اس کو؟ کوئی نہیں سن رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس کو اس کا خدا دیکھ رہا ہے. اذان دی اس نے, کچھ دیر انتظار کیا, کوئی ایمان والا بھائی آ جائے تو میں جماعت سے نماز پڑھ لوں. جنگل میں کون ملے گا اس کو؟ انتظار کے بعد نا امید ہو گیا, مصلی بچھایا, تنہا نماز پڑھ رہا ہے لیکن تکبیر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا بند قدوس فرشتوں سے پوچھتے ہیں, میرے فرشتوں بتلاؤ, میرے اس بندے کو کون دیکھ رہا ہے علاوہ میرے؟ یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ میرے لیے کر رہا ہے. بندو, فرشتوں, جب میں انسان کو بنا رہا تھا تم نے کہا تھا نا کہ فساد کرے گا, خون خرابہ کرے گا. دیکھو میرا بندہ فساد کر رہا ہے, دیکھو میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ میرے لیے کر رہا ہے. خدا بند قدوس کو اس تنہا نماز پڑھنے والے پر ناز ہو. تو روز قیامت میدان محشر میں سایہ نہیں ہوگا, سایہ صرف عرش کا ہوگا. شروع کے حالات میں انبیاء کرام بھی کانپ رہے ہوں گے, امت ماری ماری پھر رہی ہوگی, اور یہ چاہیں گے کتاب حساب و کتاب ہو, حساب و کتاب ہو نہ رہا ہوگا. مشکلات ہی مشکلات ہوں گی, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آدمی اپنے کسی تعلق والے کو ڈھونڈنے نکلے گا, چلو کسی تعلق والے سے بات تو کرو. مہینوں اور سالوں مارا مارا پھرے گا, ایک آدمی اس کے پہچان کر نکلے گا, ارے میرا فلانا دوست. یہ اس کو آواز دے گا, بھائی, وہ دیکھ کر بھاگے گا, ارے بھائی سن تو, اور بھاگے گا, ارے بھائی کچھ مت دینا مجھ کو, بات تو کر. نہ, اس منظر کو قرآن نے نقل کیا ہے, یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. آدمی اپنے دوست سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی. لکل امرئ منھم یومئذ شان یغنیه. ہر آدمی اپنے اپنے حال میں گرفتار ہوگا. انسانیت ماری ماری پھرے گی. یہ سوچیں گے حساب و کتاب شروع ہو. ارے بابا, جس کو جنت میں جانا ہو جنت میں جائے گا, جہنم میں جانا ہو جہنم میں جائے گا. حساب تو شروع ہو, کہاں جائیں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. آپ پہلے انسان ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ سفارش کر دیجیے، حساب و کتاب شروع ہو. وہ کہیں گے خدا بندے کو دور جلال میں اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. کون سی غلطی؟ اللہ نے کہا تھا آدم اس پیڑ کو مت کھانا. یہاں پر رک کر آپ سمجھ لیں، وہی غلطی جو لوگ اردو کا ترجمہ پڑھ کر مفسر بن جاتے ہیں وہ یہاں بھی چوک کھاتے ہیں. اللہ نے منع کیا، آدم نے کھایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس پیڑ کو منع کیا تھا آدم علیہ السلام نے اس پیڑ سے نہیں کھایا تھا، ان سے کہا گیا اس پیڑ سے مت کھانا، انہوں نے اس پیڑ سے نہیں کھایا تھا، اس کی برادری کا پیڑ دوسری جگہ تھا اس سے کھا لیا تھا. ان کے ذہن میں تھا اس سے تھوڑا منع کیا گیا. اس لیے قرآن نے کہا ہے ولم نجد لہ عزما، آدم نے جان بوجھ کر نہیں وہ کام کیا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی. لیکن اللہ کو اپنے کسی بندے سے سوال کرنے کا حق ہے، وہ خالق ہے، انبیاء کرام مخلوق ہیں، وہ رب ہیں، وہ بندے ہیں. سوال ہو گیا آدم کیوں کھایا، اور اس پیڑ کو کھاتے ہی بدن سے لباس اتر گیا. قرآن کہتا ہے تفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، پیڑوں کے پتے توڑ توڑ کر کانٹے لگا لگ بدن کو چھپانے لگے. اللہ نے کہا آدم اب جاؤ دنیا میں، اتار دیے گئے نیچے. توبہ قبول ہوئی ان کی بعد میں، لیکن آدم علیہ السلام اس غلطی کا حوالہ دیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر کسی اور کے پاس جاؤ تو امت آئے گی تو نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے ہاں میں اللہ کے مقرب تو ہوں لیکن میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی. ہو سکتا ہے خداوند قدوس مجھ سے سوال کر لے سفارش کیوں کی تھی. اللہ نے کہا تھا نوح تم کو اور تمہارے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، اور بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح درخواست کی ربی انبی من اہلی و ان وعدک الحق، پروردگار بیٹا میرے اہل میں سے اور آپ نے وعدہ کیا تھا. جواب ملا انہ لیس من اہلی، نہ تمہاری اہل نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے. اگر پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کا بھائی، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کا خاندان خود دین پر نہیں چلیں گے وہ پیغمبر کی اہل نہیں کہلائیں گے. اسلامی اصول یہ ہے، اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے، اتباع کا نام ہے دین. اتباع نہیں کرو گے چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو جہنم میں جائے گا، پیغمبر کی بیوی ہو جہنم میں جائے گی، پیغمبر کا چاچا ہو جہنم میں جائے گا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا کیا وہ جہنم میں نہیں گئے؟ جہنم میں. جواب ملا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نو جہالت کی باتیں نہیں کیا کرتے. کون کہہ رہا ہے؟ خداوند قدوس. اس طرح ہوتے کرتے ہوتے کرتے مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر کر دے گا، پروردگار جلال میں میری ہمت نہیں. آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت آئے گی. انسانیت صرف آپ کی امت نہیں، انسانیت. آپ کہیں گے ہاں میں اس کا حقدار ہوں. یہ اعزاز آپ کو نصیب ہے کہ آپ کے کہنے پر حساب شروع ہوگا. آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی، آپ جائیں گے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے. ایک عرصے کے بعد آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے سنی جائے گی. تو آپ فرمائیں گے حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، آپ کی سفارش کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا. اب یہاں سے طبقاتی طور پر الگ الگ ہوں گے. اب پڑھیے وہ آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب کوئی غلط فہمی، یہ تو میں نے ہلکی سی وضاحت کی. قرآن پاک کے اندر قدم قدم پر ایسی وضاحت لگے گی، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے قدم قدم پر ایسی وضاحت لگے گی، ورنہ آپ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. تو میرے بزرگوں میں نے بات کہاں شروع کی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، پچھلے مذاہب مٹ گئے، طریقے مٹ گئے، وہ کتابیں سچی تھیں، انبیاء کرام کی تعلیمات سچی تھی، اس زمانے کی ضرورت کا حصہ تھی. آخری کتاب قرآن مقدس، یہ نہیں مٹے گی، اس لیے کہ ان کتابوں کے مٹ جانے کے بعد دوسری کتابوں کے آ جانے کی وجہ سے ریکوری اور تلافی مافات تو ہو گیا. قرآن پاک اگر مٹ جائے تو یہ تو آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے خداوند قدوس نے اس کتاب کو محفوظ رکھانے کا فیصلہ کیا. پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات مٹ گئیں، نئے نبی آ گئے، نئی تعلیمات آ گئیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک باقی رہیں گی. آپ کی تعلیمات میں چند باتوں پر میں نے گفتگو کی تھی، آج میں نے ایک حدیث پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے نوجوانوں کے گروہ، یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کے لائق ہو اس کو شادی کر لینا چاہیے. کیوں؟ جب انسان ماں کی گود میں تھا اس وقت تقاضا کچھ اور تھا، اپنے پیروں سے چلنے لگا اس وقت تقاضا کچھ اور ہے، اور جب بلوغ کی عمر کو پہنچ گیا اس وقت تقاضا کچھ اور ہے. اب جو تقاضا ہے بچے کے اندر بھی اور بچی کے اندر بھی، یہ تقاضا جائز راستوں سے پورا ہونا چاہیے. اگر اس کو جائز راستوں سے پورا نہیں کرو گے تو ناجائز راستوں سے وہ پورا ہوگا، کسی کے روکنے سے روکے گا نہیں. فل یہ تزوج، شادی کرو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، نکاح کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تقاضے جائز راستوں سے پورے ہوں گے تو پھر انسان اگر شرافت ہے تو کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ نہیں ڈالے گا، کسی ناجائز جگہ پر جا کر زنا کر کے منہ کالا نہیں کرے گا. اب کیا ہوا، کیا ہوا وہ سنیے. ایک مثال دے دوں، میں آپ کو سمجھانا آسان ہوگا. بھیونڈی میں ایک صاحب نئے میئر بنے، لگ بھگ 10 سال پہلے کی بات، بیٹھتے ہی نئے فیصلے، پانی کا کوئی نیا کنیکشن نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، میری ملاقات ہو گئی اسٹینڈنگ چیئرمین سے، میں نے کہا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نیا کنیکشن بنے؟ کہنے لگے ہاں، پانی کا اسٹاک کم ہے، نیا کنیکشن ہم دیں کیسے؟ میں نے کہا اچھا، جس کو آپ نیا کنیکشن نہیں دو گے وہ پانی پیے بغیر رہے گا؟ آپ بتائیں ذرا ہم کو، میرا منہ دیکھ رہے ہیں. ارے میں نے کہا گھن چکر اسٹینڈنگ چیئرمین، جس کو تم پانی نہیں دو گے پانی پیے بغیر رہے گا؟ پانی تو بہرحال پیے گا، اگر کنیکشن دے کر پلاؤ گے تو پیسہ آئے گا، نل پٹی آئے گی. اب ان کی لائبریری، اور میں نے کہا سنو، تقریباً 2 لاکھ کنیکشن بھیونڈی کے اندر غیر قانونی ہے، جا کر شرافت سے اس کو لیگلی کر دو، گھر پٹی وصولو، ورنہ لوگ رات میں کارپورٹر کو بول کر پولیس سے مینج کر کے ٹاپ مار لیتے. اس کے بعد ہی وہ پائپ لگا 4 انچ والا روڈ کے اوپر. ایک مثال دیا میں نے آپ، کوئی بغیر پیے نہیں رہے گا، کوئی بغیر کھائے نہیں رہے گا. مت کرو تم شادی نوجوانوں کی، اس تقاضے کو پورا کیے بغیر رہیں گے، تقاضے پورے ہوں گے زنا ہوگا. اسلام چونکہ زنا کو ناپسند کرتا ہے، زنا کے راستوں کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے شادی کرو، اور اگر ضرورت ہو، حالات مجبور کریں، اس تقاضے ہوتے ہیں کبھی کبھی، جیسے میں نے گزشتہ گفتگو کی تھی، 1 سے زائد کرو، ضرورت نہیں ہے مت کرو. میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں، میں مہاراشٹر کی بات کرتا ہوں، حکومت کے نمائندے نوٹ کر رہے میرے الفاظ کو، 1 سے زائد شادی کرنے والے مسلمان 1% بھی نہیں ہے، اور غیر قانونی رکھیل رکھنے والے ہندوؤں کے اندر کم سے کم 5% ہے. تم غیر قانونی رکھیل رکھو وہ چلے گا، کر تم وہی رہو، تم بھی وہی کر رہے ہو. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، منہ مت مارو. آپ نے کیا کیا، 2 بیویاں ہوں گی، نا انصافی ہوگی، جس رکھیل کو آپ نے رکھا اس کو کیا مقام ملا، اس کے بچوں کو کیا مقام ملا؟ اس کام کو آپ جواب دیں. اسلام کہتا ہے دوسری بیوی بھی بیوی ہے، اس کے بچے بھی بچے ہیں، پراپرٹی کے حقدار ہیں، باپ کی محبت کے، باپ کے انصاف کے مستحق ہیں. اور اگر کسی کی ایک زائد بیویاں ہوں اس کو انصاف کرنا ہوگا، نہیں انصاف کرتا روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خلاف مقدمہ قائم کرے. ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتا ہے، آپ کو کس نے روکا بھائی؟ ابھی دو مہینے پہلے ایک بار ٹر شروع ہوئے، اور عجیب بات یہ ہے، سنیے، میرے دوست ہیں انہوں نے ہندوستان میں ایک تنظیم بنائی، مجھ سے بھی کہا آپ ممبر بن جائیے گا. کیا تنظیم بنائی؟ تحفظ آل انڈیا تحفظ مساجد کمیٹی، ٹھیک ہے. اور وہ حضرت کسی ایک مسجد کے ڈائریکٹری نہیں تھے، پورے ہندوستان کی تمام مسجدوں کے تحفظ کا بیڑا اٹھا رہے تھے جن کے پاس خود کی مسجد نہیں تھی. وہ مجھ سے اپنا واقعہ خود بتلانے لگے، بولے مولوی صاحب بڑی غلطی ہو، کیا ہوا؟ ارے میں خود کسی ایک مسجد کا ڈائریکٹری نہیں ہوں. تو مجھ سے ایک دوست نے فون کر کے پوچھا کہ پورے ہندوستان کی مسجدوں کا بیڑا اٹھا رہے ہو، تم بھی کسی مسجد میں ٹرسٹی ہو؟ تبھی پچھلے مہینے شروع ہوئے ٹر ہندوؤں آبادی بڑھاؤ، چار بچے پیدا کرو، آٹھ بچے پیدا کرو، چلا. لیکن دنیا سب کو سن رہی، سب کو دیکھ رہی ہے، ٹی وی پر آ کر بعض عورتوں نے چپل ہاتھ میں لے کر گالیاں دے کر کہا وہ مودی جو اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لانے کو تیار نہیں ہے، ترس نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ جینے کے لیے، اس کو کیا آپ پہنچتا یہ بیان دینے کا؟ وہ ساکھی مہاراج، وہ فلانے بسادو، وہ فلانی سادوئی. عورتوں نے آ کر گالیاں دی، کیوں؟ یہ تماشا ہے، یہ تماشا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تم مسلمانوں کے خلاف بول لو گے، لیکن جب تم اپنی قوم کے بارے میں بولو گے لوگ چپل لے کر ماریں گے. اور جو حالات تبدیلی آئی دلی سے لے کر بہار تک، جو حالات میں تبدیلی آئی اس کا نتیجہ ہے خلاف فطرت کام کرو گے گاڑی آگے چلے گی نہیں، خلاف فطرت اصول بناؤ گے گاڑی آگے چلے گی نہیں، تم کوئی بل لاؤ گے خلاف فطرت گاڑی آگے چلے گی نہیں. اس وقت سوالات ہو رہے مولانا وہ جو بل پاس ہو گیا گوشت کے خلاف، میں نے کہا چپ، ذرا چپ مار کے بیٹھو کچھ دنوں، کام کرنے والے اپنا کام کرے، صبر سے کام لو، میاں کا جوتا اور میاں کا سر خود بجے گا. مہاراشٹر کے اندر سب سے بڑے گوشت کے ایکسپورٹر غیر مسلم ہیں، ہمارا کیا، ہم تو چھاچ پی رہے ہیں، مکھن تو کوئی اور کھا رہا ہے. تم کسی ایک طبقے کو ورگڑانے کے لیے، کسی ایک طبقے کی خوشنودی لینے کے لیے کچھ بھی بل پاس کرتے رہو، جو کام کرنے ہیں وہ نہیں کرو گے، صاف پانی فراہم نہیں کرو گے، بچوں کی تعلیم کے اسکول فراہم نہیں کرو گے. گزشتہ سرکار نے، پرتھوی راج چوہان سرکار نے 15,000 پرائمری اسکول بند کرائے تھے قانون میں چینجنگ کر کے. ڈوب کے مر جاؤ ہندوستانیوں، اعلان کرتے ہو ہر گھر میں تعلیم عام ہونی چاہیے، ہر بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور شرائط کیا ہیں؟ اونٹ کی گردن میں بلی بنی ہوئی ہے، اونٹ 1,000 روپے کا ہے لیکن بلی کے ساتھ بکے گا، بلی کتنے کی ہے؟ 5,000 روپے کی ہے، اونٹ 1,000 روپے کا ہے لیکن بلی کے ساتھ بکے گا. ہم تعلیم تو عام کریں گے، شہر کے اندر 2 ایکڑ زمین چاہیے، عقل چرنے گئی آپ کی؟ ارے شہر کے اندر 2 ایکڑ زمین خالی ملے گی کہیں پر؟ آبادی کے اندر اسکول ہوں گے، جنگل میں اسکول ہوں گے، اسکول آبادی کے اندر ہوں گے، وہاں 2 ایکڑ زمین ملے گی؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ اس 2 ایکڑ زمین ضرورت کیا ہے؟ اتنا ہی شوق ہے حکومت جگہ فراہم کرے شہر کے باہر، جو ہم الرٹ کرتے ہیں 2 اسکولوں کو، 2 گاڑیوں کو ہم چلائیں گے اس پر، 2 ایکڑ زمین شہر کے اندر ملے ہی کہاں سے؟ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا گیلی جائے گی. یہ ہے وہ کام، یہ چوروں کی سرکاریں، بےمان کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ہم کو اس ماحول میں رہنا ہے، اس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. مسلمانوں گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، دین کی حقانیت کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ، اسلام کا صاف ستھرا چہرہ، اسلام کا وہ پاکیزہ نظام جو ایک بچی کو عصمت فراہم کرتا ہے، ایک بے سہارا بچی کے اوپر کوئی آگ نہیں اٹھا سکتا، اسلامی نظام. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کا دور ہے، تاریخ گواہ ہے، جنگلوں میں عورتیں تنہا چلتی تھیں، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا. اور تم شہر دلی جہاں فورس کے نام پر ہر گلی میں فورس لگی تھی، وہاں بچیوں کے ساتھ جتنا زنا بلگم بلکار دلی میں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا. بنائیے آپ قانون، مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل صرف اور صرف اس راستے میں ہے جو اسلام نے پیش کیا. عورتیں پردے میں رہیں, عورتوں کا دائرہ کار الگ ہو, مردوں کا دائرہ کار الگ ہو, کماؤ لیکن کام کرنے کی مشین بن کر نہیں, ٹائم ٹیبل سے کام کرو, لوٹ کے اپنے گھر آؤ, رات میں ٹائم سے سو. اللہ نے رات کو تاریک بنایا, دن کو روشن بنایا, دن کمانے کا وقت بنایا, رات آرام کرنے کا بنایا. جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. قرآن رات کو ہم نے تاریک بنا دیا, لائٹ آف کر دی, سو جاؤ. دن کو سورج روشن کر دیا, جاؤ کام کرو, اور کام اتنا کرو کہ سکون کے ساتھ روٹی کھا سکو, سکون کے ساتھ سو سکو, بال بچوں کو ٹائم دے سکو, اپنے بچوں کو اچھا انسان بنا سکو. تین بھاگا بھاگی, دے بھاگا بھاگی, دے کاروبار, ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, کما لیا پیسہ. لڑکا ایک لین ڈوری پر نہیں ہے, کیا کرو گے؟ اولاد اچھے انسان نہیں بن سکے, اولاد بے قابو ہو گئی, کیا کریں گے آپ؟ یہ پراپرٹیاں کسی کام کی نہیں آئیں گی. اسلام انسان کو انسان بناتا ہے, اور مسلمانوں خاص طور پر دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ افراد, تمام شعبے دین کے, خاص طور پر جو لوگ دینی شعبوں سے وابستہ ہے, وہ سنے کان کھول کر کے, اچھے انسان پہلے بن تو اچھے مسلمان بننے کی توفیق ہو. صرف لباس سے, چہرے مورے سے, مسجد میں آ جانے سے سماج میں کوئی وزن نہیں پیدا. سماج میں اس وقت عزتدار کہلاؤ گے جب سماج میں اچھے انسان والے کام کرو. کسی غریب کی بیٹی کی شادی جا کر کھڑے ہو جاؤ, توہین مت سمجھو. کسی غریب کا جنازہ جا رہا ہے, کندھا دے دو, توہین مت سمجھو. محلے کے اندر گندگی عام ہو رہی ہے, چار لوگ کھڑے ہو کر کے صفائی کرنے والے کو بلائیے, سو سو روپے دیئے, گٹر بہ رہی. حاجی صاحب, نمازی صاحب وہیں سے گزر رہے, کنڈا سے پانی بہ رہا ہے, پیسے چڑھا لیا, گالیاں دے دی, لیکن سو روپے دے کر کسی بھنگی کو بلا کر صاف کرانے کی توفیق نہیں. دروازے میں اوباش, بچے رات بھر اوباشی کر رہے ہیں, بچے سو نہیں پا رہے. آج کل کیا ہے, بچوں کو دسویں کا امتحان چل رہا ہے, اور محلوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ. آپ سمجھ سکتے ہیں, ان بچوں کو جب رات میں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, جا کر دن میں خاک امتحان دیں گے؟ شرم آتی ہے کہتے ہوئے. جاؤ دوسری قوموں کے محلے میں, بچوں کو پڑھنے کا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے, اور ہمارے محلوں میں ان راستوں پر, ان گلیوں پر کوئی سمجھدار نہیں رہتا, کوئی ذمہ دار نہیں رہتا. چار لوگ کھڑے ہو کر بچوں کو ڈانٹ دو, بیٹا مت شور کرو, باقی بچے پڑھ رہے ہیں. کوئی بیمار ہوگا, کوئی معذور ہوگا, کون سنتا ہے؟ یہ برائیاں جب تک سماج سے دور نہیں ہوں گی, اور انسانیت کے اعلیٰ معیار پر اپنے آپ کو لا کر کھڑا نہیں کریں گے. جو بات میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی, اور اسی واقعے کو سنا کر بات مکمل کرتا ہوں, کہ لڑکی والوں کو لڑکا پسند ہے, لڑکے کا گھر پسند نہیں ہے, رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا. لڑکی والوں کو آپ کا لڑکا پسند ہے, خوبصورت ہے, تعلیم یافتہ ہے, صحت مند ہے, لیکن ہماری بہو جس گھر میں جا کر رہے گی وہ گھر نہیں ہے. پہلے ساس اچھی نہیں ہے, منن اچھی نہیں ہے, سسر شرابی ہے, جیٹھ چور چمار ہے, داماد کرپٹ ہے, کوئی لڑکی نہیں ملے گا. آج دنیا کے کروڑوں انسان, ہندوستان میں کم سے کم 50 لاکھ انسان اسلام میں آنا چاہ رہے ہیں. اسلام کو پڑھا انہوں نے, اسلام میں آنا چاہ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے؟ اسلام پسند ہے, مسلم سماج پسند نہیں. اپنی اس غلطی کی ہم کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی, اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.